ليش تتعرف على حقوق الإنسان؟ وينيش تعرف تعرف تدور أو سورة البقرة شروع أو داغي كي دويمة حسوة سيدة آية نمبر چیان میں شپگ نمی شروع کی دا تر یو سل شپگ او یا پور پا دی حساو پا دی برخا کی سلور بابونو پا اول باب کی لمنکرین شپگ شبہات او اعتراضات اغا پا اثبات تا رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے بھی ذکر کر چی رسول اللہ تیوی یا رسول اللہ تا من دا اللہ رسول نمان او اغی دا پار اخپل اعتراضات پیش کر او داغی اعتراضات و جوابات چکم دے قرآن کریم پا احسن طریقی سر وکل بیا داغی فمینس کی زواجر و تورکل بیا پا دویم باب داغی کی چاگش و روکی دو دے 124 نمبر آیات نا تر 141 نمبر آیات اکول پا دی باب کی ورطا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پا دی شان سر ثابت کو چی یہودیان و نصاراو تیدا خبر اخکارک رو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ملت ابراہیمی باندے دے تے ابراہیم علیہ السلام پا دین او ملت پانے دے دائے ور تصابی تکڑا پا پینزوش پا گو طریقو سرا او بیائی بھی تزجنون ور کر اس اغا اعتراضات چی پا دی حصہ کے راتلن اتا اعتراضات چی چود منگا وال نحش مار کرو نحم دا یو طرز دے پر لیکن گویم طرز دا چی اتا اعتراضات دے یو پا کے قائدہ دا نپاغی کی اس دا وم اعتراض دے دو اعتراضات په دې برخه کې دا کې دا دویم باب دی دا دریم باب دی او دا باب بچلېږي تر 162 نمبر آیات پورې یو سل او دوش پیتم نمبر آیات پورې به دا دویم باب دی په دې باب کې به دوا اعتراضات د دوی پر رسالت باندې ذکر کړي یو اعتراض به دوی پر رسالت باندې دا کوي چې مونږ ته د الله رسول زکه نه مننه چتا پرون یوی قبلی تا منس کولو او نن بلی قبلی تا منس که نو تا خود من قبله پری خودا یا تا قبله بدل کر لہذا منگا تا رسول دا اللہ نمن یو اعتراض بر دو جاوی او دا دی اعتراض با جواب ور کی تفصیلی دو با دا قبلی دا بدلی دو اجمالی علتون بیان کی او دو با دا قبلی دا بدلی دو تفصیلی علتون بیان کی او پدیمینس کی با آیاتون وی د تاکید د تحویل د پاره با آیاتون ذکر کی دا شبہ چ بیا ختمی نو په اخر کی با مسلمانانو تس آداب ذکر کی پینځه آداب بوته ذکر کی او د اغی نو رستو بیا دویم شبہ او دویم اعتراض ور دی چې مونږه ست رسالت زکه نه منو چې ته مونږه توای چې د الله توحید طرف تراشی خو پخپل ته په شرک کې او د شرک فزاینو کې ته د شرکی عبادت کې نعوذ بالله دا د دوی اعتراض څنګه شرکی عبادت کې صفا او مروه کې ته منډې وي او صفا او مروه چې دا خو شرکی ځایونه دي په دې کې خو په یو غر باندې حساب پرته وا او په بل حساب پروتو په بل غر باندې نایله پرته وا او حساب او نایله خو دو بوتانو د مشرکانو نو يهودو وي دا خود شرک اثرات دی دا شرک شعائر دی منگا دا نمنو او منگا چی کم دن زکستا رسالت نتسلیمو نو دا اغی جواب بورتا ورکی چی دا اللہ بندگانو دا دا شرک شعارات ندی بلکه دا خود اللہ دا دین شعائر دی و دا دا اصاف و دا نائری دا وجن دا سعی و دا مند نکی گی بلکه دا دی وجه بدل دا بیا دا اغی نورستو چکر دا ذکر کی نو اس بات تا رسالت اوشو اعتراضات دفشو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا دا مسئلہ ثابت شو چه دا ثابت شو نو دا دین او رستو بیاور تا پا دی باب کی اگا خلق چه دا مسئلہ پا تورات و انجیل او دا کتن خبر دی او بیای پتایی او نی بیانی نو اغی خلق تا بیا سور کی زجر باور کی او ورسر با تخویف امور کی او بیا پس داغی نه چکم خلق توبه و باسی نو اغوی تا پا دی منس کی ورطا بشارت ور کی او اخیر کی و بیا یو تفسیری تخویف چکم ده نو اغا بسی کی تفسیری تخویف باور کی نو بس دو شبهات تی داغی جوابات تی او بیا داغی نه پس زجر ده تخویف ته بشارت ته تخویف اول دنیاوی ده مختصر بیا بشارت ته بیا تخویف اخروی ده مفصل بس پدی طرز باندې بدا باب ختمی 162 نمبر آیات پوری بدا باب ها نو اغا اول شبہ او اول اعتراض ده دوی داده سیقول السفهاء زرد چوای با اغا کما قل دخل کنا من الناس دخل کنا دا من الناس و سرولی ہوئی زکه ملایان دی فکار دا امیان شروع کرده دی کار دا عوام و خلق شروع کرده دی نو من الناس و سرولی چو ولک دا ملان چکل امی جور شی کنا او دی چکل دا دین مقابلی تو دریگی نو دا بیا داخل شید او صفحای ورطوی ما تاستویلو دا صفحاو اطلاق چی پا قرآن که کم اطلاقات را غلی دی پا اغیر که دا صفحات اسبابو دا کم قلتوب اسبابو که یو سبب داره چی دا اللہ و دا رسول پا فیصله باندی اعتراض کول نو دوی دا رسول اللہ پا فیصله باندی اعتراض کلو نو زکا ورطا اللہ تعالی سوی صفحای ورطوی او سیقولو زرد چیو با وی باز وی دا دا تحویل قبلینا مخ کی یا دا تحویل قبلینا بعد دا خبر شوید نو کلا تحویل قبلینا مخ کی نو بیا مطلب دا پیشنگوی دا قرآن دا چه آینده که بدا خلق دا خبر کی او کلا تحویل قبلینا بعد وی نو بیا خو اعتراضات دوی شروع کلیو و بیا مطلب دا چه دی اعتراضات تا بدوی دوام ورکی دا بجاری مستقبل که بمدوی دا کی من الناس دا خلقنا ما واللہم سشی وارولو دی مومنانو دی رسول لرا عن قبلتهم دا غا قبلی خپلنا اللتی اغا قبل کانو علیها چو دوی پا اغیبان دی کانو علیها کانو مستقبلین علیها دوی اغی تا مخ کون کیو ترو سا پوری او اس دا اغی ندوی مخ وارولو نداولی دی دا کارو خو دا اعتراض شلو دی دا دی اغا اعتراض شلو دا اعتراض دا سے شو گوری دی چ رسول الله صلی الله علیه و سلم چکل مکی معظمین راغ مدینه منوره تا شپارس میاشت د الله تعالی په امر باندې الله ورته ویته ته مونزو بیت المقدس طرف تکوا شپارس میاشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المقدس طرف ته مونز کولو خو تمنا د زړی داوا چې کاش کې زما مخ الله تعالی ما ته حکم وکړي او د کعبه طرف ته مونز کوم دا تمنای کوله جبرئیل علیه السلام ته وی چه رسول الله تعالی کلما دا قبله بدل کی هغه ورته وی زه خو یو عبد ما ته الله تعالی نه سوال وکړه کنه چې الله دا بدل کی الله نه سوال وکړه الله تعالی حکم راولېږي چې قبله بدل کړه نو قبله بدل شو د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین په ټیم کې راغې او آیاتونه نازل شوه د غرمی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر کې ناستو تقریر وکړو چې دا شان قبله بدل شو دا غې نه پسې مونږ وکړو بیت الله شریف ته وکړو ها بیت همونس کې رسول الله نه له تاسو وګوره ها دا تعویذو خبره چې راځي د مسجد قبلتین نو دا سره دا بل قوم دی طبيعت کوم درنه د دې ځان یو کس لاړو هغه د مازی ګرم مسکولو هغه ته وی چې او دا الله بندگانو قبله بدل شوی د رسول الله مس کعبه طرف ته وکړو هغه ته خو پته وا چې دا شان قرائن ورته مخ کې نه موجود بس د دې قرائن په جاغوی د دې خبره واحد تصدیق وکړو او په دې مس کې کعبه طرف ته مخ کړو نو دا هغه واقعي طرف ته اشاره ده په دې ځای کې يهوديان او دې خلکو اعتراض وکړو د پرسالت باندې نو دا الله جواب کوي اولنې جواب اجمالی علت بیانې ما تاسو وی دعا علتونه به تفصیلی بیانې دعا علتونه به اجمالی بیانې اولنې اجمالی علت داده قل ورته وایا لله المشرق والمغرب خاص د الله په اختیار کې مشرق او مغرب مشرق او مغرب یاد کړ شمال او جنوب هم وسر راځي خو لیکن چونکی د ځمکې دوه طرفونه حقیقی دي او دوه اضافي دي نو شمال او جنوب اضافي دي حقیقتا مشرق او مغرب دي نو په دې وجه باندې مشرق او مغرب یاد کړ مطلب دا دی چې لله الجهات كلها پوه شو کنه الله تعالی په اختیار کې ټول جهات کی سلور واړه دا الله تعالی په اختیار کې دي اوس نو چې اداغه په اختیار کې شوه جواب دی اصل کې داغه په اختیار کې شوه چاته به وای مشرق ته مخ کا چاته به وای مغرب ته مخ کا چاته به وای شمال ته مخ کا چاته به وای جنوب ته مخ کا په دې کې چې تاسو اختیار دی دا اغه مختار کل ذات وخدا چې چاته څنګه امر کولو دا خو تاسو غلطه خبره کوي يهدي من يشاء يهدي من يشاء هدايت کوي هغه چاته چې واقعي شیلا رخي یا يهدي رسي من اغه سوق يشاء چې اراده وشي الى صراط مستقيم غلار نيغتا صراط مستقيم پدیدا کی سدی صراط مستقيم پدیدا کی بعد وئی دا قبلہ دا کعبہ شریف رکھا کعبہ شریف تے اللہ تعالی اغسو کرسے چاہتے ارادہ وشی اللہ تعالی حق قبلہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او رسول او دا چکم دے دا امتی ور تو رسول او زکہ صراط مستقيم ور تو وئی جدا طول انبیاء علیہ السلام قبلہ سوا اصل کی کعبہ وا ہاں اصل کی کعبہ تو نسوارا خپل قبلہ جوڑا کڑے وا یہودیاں خپل قبلہ جوڑا کڑے وا یہودیاں سخری دے بیت المقدس تا مخقولو او نسوارا کیو اگے بیت الشرق طرف تا مخقولو خو لیکن دا قبلہ دوی جوڑی کڑے وی انبیاء علیہ السلام کیو موسی علیہ السلام با سخری سرا ادری دو بیت المقدس سخری سرا خو مخقولو بیت تر کعبہ طرف تا مخقولو بیت کعبہ طرف تا دغ رنگی دغ چکم دے ابن جریر را نقل کلی دی چپا ادغ کی پ مسجد صالح علیہ السلام کی قبلہ کعبہ طرف تر قبلہ کعبہ طرف مدہ صراط مستقیم ذکر دے ټول انبیاء علیہ السلام قبلہ دا ورست دی دا قبلہ جوړ کړي مدغه کوم دنا یہودیانو بیت المقدس طرف ته مخړو او نسوارا او بیت الشرق طرف ته دریس وکال بعد د قسطنطین د عیسائی کې دونه پس کوم دنا د دریس وکال بعد دی بیت الشرق طرف ته مخ کړل مخ کړه د دوی قبلہ مس وکابه و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم او دغرنج اوگر دوری مونگا تاسو امتن اغا امت ما تاسو دی امت اطلاقات کی متویو یو پ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې اطلاق کیگی نو امت محمد امت وسطن غرا انا وسکوی غرا بهترا خو خوشکنا دا وسط راضی یو وسط یو وسط وسط غرت وئی وسط مینست وئی خا نو دا دوار راضی خاجی اس کذالک جعلناکم دا کاف تشبیہ دل دا کی تقدیر دے نو وئی کما جعلنا كما جعلنا لكم القبلة كما جعلنا لكم القبلة وسطا لك سنگم تتاصل رقبلة ورقبلة وغردولا نو كذلك جعلناكم أمتا وسطا دارنگ متاصل جور في أمت ورا يو معنى داكي يا من وينا من پا كذلك كي يو قائدة ويلي وقيات كم رازي اگر کذالک کیا قاعده رته یاد چ کاف کړه د بیان د کمال د پاره نو دا غ بیان کمال د پاره د هیڅ تقدیر مراو باسا وکذالک جعلناکم ام دغه شانتی په کمال سره مونږ تاسو جوړ کای امته وسطا امت غورا په کامل طریقې سره امت غورا جوړ کای لتقو الیومانا وسطن دغه شوخه غورا او یا وای کی وسطن معنا میانزنه معتدل خوش کنا معتدل لسنگا بین الافراط والتفرید یهودیانو تفرید کولو او نصاراو افراط کولو خوش کنا اللہ تعالی دا امت چونو دای پا دی میانز که معتدل لولیگو خجیلی تکونو دیر پارد شیطاسو شهداء علی الناس گواهان پا خلقو باندی دا امت په خلقو باندې گواهان شي څنګه په دنیا کې دا امت په خلقو گواه ده څنګه حدیث کې راځي جنازه تیر شوا خلقو ویل فلانې ډیر خسړې او ډیر خسړې او ډیر خسړې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وجبات بیا یو بل جنازه تیر شوا بیا صحابه وی چې خسړې دا سړې ډیر بد سړې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وجبات صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله څنګه وجبات هغه دی ویل وجبات دا دی وی وجبات بیا غبل سړی تاسو صفات کړی ما چې وجبات له جنته د دې لپاره جنت واجب jadi bila cerita sebab bayan kel, mai wajibat lahun nars. Tasa gawahi kembali ke antum shahada awal nars. Tasa fakal kubani gawahani. Pada dunia kim gawahi kembali ke damana shwa. Ya darat pada akhirat kiba. انبیال مسلم اللہ تعالی را اوغواڑی نو غیو پخپل قومون باندې څوک گواہی بوکی ټول انبیال مسلم اللہ مونږ ته دعوت ورکړو دوی ته مونږ نه منل الله دا چې وای نو دوی ته اخیره کې وای چې خستا سو گواڑی ته گواره تسکی وای گواره سو دوی ته تاسو سره سو گواش ترې هغه وای د امت محمد صلی الله علیه وسلم امت محمد صلی الله علیه وسلم چې راشي هغه ته وای تاسو سوای او بالکل دوی دا خبره نه منل دي نوح علی السلام قوم نوح علی السلام خبره نه منل قوم بوته وی تاس تاس پتا تاس خودمون نورست وی وی نه زمون په کتاب کې راغلی تاس د نوح علی السلام خبره نو منلی نو هغه گواہی به پلو کی بیا په دی اخیره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی د تذکیر دوی کو چې دوی دا خبر نشتیا او کړه او بالکل داسه شو لته کونو بل معنا کوي لته کونو شهدا شهادت تمانه د بیان سره خپلواله تبلیغ سره خپلواله تعلیم سره راځي ښا کوشش او دا مان نشاپوریم کړي دا په موزه القران کې شاه عبد القادر سیبم کړي دا نو هغه مانو مو کوي لتكونوا شهدا او علف مان د لام سره بشي لتكونوا در پار شي تاسو شهدا مبلغين رسول کی علن الناس للناس خلق تب تاسو حق رسوي ويكون الرسول عليكم شهيدا او وي برسول تاسو د فار حق رسول کې رسول بتاس تبیان در رسوي تاسو به خلق تر رسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل کنا چې حجۃ الوداع کې چې مطلب دار چې تاسو حاضر خلق وسو کوي هغه غایبینو تو رسوي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها فدي آیات کو بل علت بیان نه بل علت بیان نه علت څنګه جی پوینه رسول شهید دی حاضر ناظر اوا خادل تک یہ خبر ہے مان چکم کہ کنا کہ رسول اللہ بیا دل تک حاضر ناظر نو ہمارا تا داغی جوابوں کڑی دی اصول کیم چا کوئی وجہ شہیدن ماننا رچ حاضر ناظر مو ور شہیدن مان حاضر ناظر نہ دا شہیدن شہید مان دے گواہ سر راجاگی طرح محکم نصوص راجی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب رسول اللہ وے تما مطلب دار دے غیب پتہ نشتا دے دے غیب معلومات اگر تے نہیں کہ سن حاضر ناظر دے دغرنگ پا داغه کی راضی کنه چه مطلب پورت دا قیامت بانی با باز خلقو چه اغوی دا رسول الله دین بدل کرده اغا با روان وی او اغوی با چکم ده حوض کوسر طرف تا اغا با واپس کرشی چه واپس کرشی رسول الله بوی اوسی حابی پوشو کنه تا خود ما ملگری دی الله با توی نا فرشتی با توی نا نا تا تا پتا نشت ده ما احدثو بعدک چه دوشتان پس جور کریو دوی خود دین بدل کرو تا تا پتا نشت ده نو اغینم اغا حدیثم پا دی واضح دلالت کی چه رسول الله حاضر ناظر نده ده الله رسول ده غور پیغمبر ده حاضر ناظر نده ده رنگی پلا دلالت یوم یجمع الله الرسل الله بطول رسول الله ناظر نکه سورت مائده آیات ده فیقول ماذا اجبتم تاس تس جواب در کرده شو استاس امتون استاس نفس سکریو قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب غیب تی اللہ منتفت نشت ده ده ویکون الرسول علیکم شهیدا وما جعلنا القبلة التي او نرجو نرگر دوری منگا قبلة التي قبلة كنت عليها چی تیی اس پاغی باندی الا لنعلم ودا كنت عليها ما رما انت عليها سروكرا دا فررا کرده دا فررائی بغوی دوی نحوی دی کنا اگر کرده مولی الا لنعلم مگر دا دیر پارا چی منگا دا علم نسبت اللہ تو شو نو مونگے مانا دا تمیز کو دیر پارا چی مونگ جدا کو من اغا سوکی اتبع الرسول چی تابداری کئی دا رسول من من دا اغا چانا ین قلبو چی واپس کیگی علا عقبی پندخ پلو باندی دا تحویل قبلہ کی بلع لتا وجہ صدا نو وی بلع لتا وجہ دارا چی اللہ وی دا فدی سر خلق معلومو چی ودرے گا کم خلق دا رسول اللہ تابداری اگر در رسالت تو وجه نکی او کم خلق و سر اسی پا پاتھے کی ولار دی نو چه قبلہ بدل شد آگئی در خواہش خلاف خبر روشی نو پتہ بے اولگی چه در خواہش خلاف خلق سکی نو خواہش خلاف پا باز خلق وزی پا منگی نمانو او باز دیگو چه در خدا اللہ رسول دے پا منگی اطاعت فرض دے پا ہر حالت کی منو نو در دو قسم خلق اگر اللہ وید پر اخکارا کم در قبلہ میں زکر بدل اکڑا نو دا کنت علیہا انت علیہا مانی سر شو خواہ كل پیغمبر یا دار چ وما جعلنا القبلة التي او من نغر ذو القبلة التي يقبل كنت عليها تتوي مخك پاغي باندي اغوي كما قبلة واغم بيت الله ابن كثير وي بيت الله ون بيت الله سنگ مخك خنو مخك خو بيت المقدس كن يرا اغوي نا مخك مكه كي بيت الله مكه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادریدو بیت اللہ تبی مخکولو پا داتی و جانب کی چه مخ پی بیت اللہ تب راغی و بیت المقدس تب راغی نو اشتراکی قبلی و مشترکی ودا قبلن و وغم و بیا چه کل مدینی منوری تراغی نو اللہ ورطوی چه بیا خو بیت اللہ و بیت المقدس یو بلن جدا شو یو پا یو طرف کی شو و پا بل طرف کی شو نو بیا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تش پارس میں اشتی منزو کا نو اوس پا مکہ کی خو آ قبلہ زارا سوا کعبہ وکن خوشوی نو مندے گرزو لے منگا القبلت اللتی آ قبلہ اللتی آ قبلہ کنتا علی ہاتوی تا پاغیبان پا مکہ کی کعبہ وا اغی تا مونگو نگر زولی الا لنعلم مگر دید پارا چی مونگا خکارکو من اغا سوکیت تبیع الرسول چی تابداری که در رسول ممن داغا چانا ین قلبو چوا پس کی گی علاقی بای پا فندق پلو بانده دره و مانده دادا چی دا قبله مسجد اقصا ده وما جعلنا القبلة التي ما حولنا القبلة التي منغوا نڑولا اغا قبلة التي اغا قبلة كنت عليها تويت پاغي باندي إلا مگر وامڑولا لنعلما اغا قبلة مبدل اکڑا لنعلما دي ده پارا چه منغا راخ کارکو من اغا سوف يتبع الرسول چه تابداري كي ده رسول او جدائكو من من داغا چانا ينقلبو على قبئي چه تاويگي پا پندو خپلو اس چه سوك ده كعبي منون كي خلقو اغا چه الله تعالى ده كعبي نا قبلة وارو لما بيت المقدس طرفتا او اغي خلق رسول الله ده رسالت تو جنو من له بلکه خپل قومیت او جاهلیت پک زیاتو اغي وی دا من نه منو د بیت المقدس ته مخلوق نو یا اغه شته كنت علیها ته پاغي باندې په مکه کې وی نو په دغه کې په دغه کې مور واړول په بیت ال په مدینه کې د دې لپاره چې اغي راخکار کړ یا دا چې بیت المقدس طرف ته رسول الله مخکول نو بعض يهودم ویل چې بس سید مونږ یې منو د مونږ قبله طرف ته مخ کوي الله تعالی خو کوم کو چنه واوړه چې واوړې دو نو د اغې پتاو لګی را چې ودرې ګټه د رسول الله خبره مانی خپل خواهش پر رواني نو اغې کې بعض خلک استلو کړو وی نه ته کوم د قبله نه مخ واړولو نو دا ابتدا کړو ميت تبع الرسول ممن ينقلب واكسوک واپس کیږي علاقه وی کو پوند خپلو پوند دادا پدی باندې څنګه سره واپس کیږي مطلب دار په ظاهر آتا او شي کنه مخ کې ندی و ان كانت لكبيره و ان كانت او يقينا دا اوريدل د قبله تحويله او توليته دا ضمير راجي دي او يقينا دا اوريدل يقينا معنا مي وکړه کنه دا اعظم بیا کوم لكبيره لثقيله دا ګران دي الا مگر پاغه چا باندې عل الذين هدى الله مگر پاغه چا باندې چې الله غي ته هدايت کړي هدى الله هداهم الله چې الله ورته هدايت کړي ان كانت لكبيره دا ان چې راشي کنه پسې لام راشي لكبيره ته څنګه راغله دي نو پدې دا کې مفسرین درې قسمه توجيهات کوي بعض وی دا ان په معنا د مای نافیه سره دي او دا لام چې دې ته کې دا معنا د الا سره دي دا فرا معنا کوي ما كانت ند دا اوریدل د قبله الا كبيره مگر ګران دي الا نو بیا دې کې دا تکرار دي الا راضي نو دی وجنه پدې دا کې دا نه صحیح کیږي البته چې کوم دا کې دوا الا نه ویل بیا ته صحیح کیږي وا ان من قبله لمن الغافلين وإن كنت ونويت مخكر دينا لمن الغافلين إلا من الغافلين مگر دبي خبر ونوي التكبه دامانك أو يا دارت إن بسريان ويدا إن مخفف عن المسقل دي نو وإن كانت وإنه أو يقنا شاندار كانت لكبيرة ددا أوليدل دي قبلنا لكبيرة جرانا إلا على الذين مگر فاكسان ندي جران هذا الله كلا ورته هداية كلي دریم ماندار چې دا ان داس دې دا ان په مان د لو وسبیه سره دی و ان كانت لکبیره اگر چې ګران دې دا کار اگر چې ګران دې دا اوریدل الا علی الذین مگر پاک کسانو نه حد الله چې الله ورته هدایت کړی خلاصہ دا څو د تیر ګروپ او د تیر جماعت او د تیر نظرین او تل دا ډېر ګران کاری خو الله توفیق هغه چاته ورکوي چې حد الله الله ورته هدایت او الله ورته توفیق ورکوي هغه ته وزي هغه وایي مړه خو د الله د دین تابع یم خامخا پاټۍ پسې په نیم روان و ما کان الله ندی الله تعالی لی یضیع ایمانکم چې ضایع کی ایمانکم امام بخاری معنی کوي ای صلواتکم منذ نستاسو ایمان اطلاق په صلات باندې په موز باندې کله اطلاق کیږي دا ځای نو منذ الله تعالی تاسو نه ضایع کوي دا جواب دا سوال دی یهودیان وی خا تاسو خدای شپارس میاس بیت المقدس طرف ته مونږ کولو نو چې بیت المقدس طرف ته مونږ کولو تاسو هغه ملګری چې هغه بیت المقدس بیت الله ته پاتې نشو پرې مین مینس کې مړ شو دا هغه مونږ نه خلار چې پښو پښ کنه الله تعالی وی هو غم زما پامر دام زما پامر دی ما کان الله ندی الله یضیع ایمانکم ضایع کوون کې د ایمان نو د مونږ نو تاسو ان الله ولی نه ضایع کوي یقین ان الله تعالی بالناس بخلقبان الرؤوف الخامخ نرمی کون کرے رعفت دی تو لکیگی الذی یکشف الضر چا اغا ذات تے چا اغا تکلیف لرے کئی یرد العذاب عذاب دفا کئی خوا اور رحیمون اللہ تعالی نرمی کون کے حمد پا مومنان اخبرو قد نرا تقلب وجہک فی السما پدی کے ذکر کئی اس پدی آیات کی و دا تحویل قبلی تمنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا داغی نفس داغی پا بارکی وعدہ اللہ تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر چا اللہ وید بری داغی قبلی توالو دریم نمبر بیا امر دا رسول اللہ تا خاص کر دا قبلی پا بارکی دریم نمبر بیا امر دا طول مومنانو تا سلورم نمبر بیات کوم دے نو پاگی بانی دلیل نقلی چکم دے نو اغا ذکر کئی او پینزم نمبر بیات تنبیہ خا دا پکیلی قد نرا تقلب وجهک دا رسول اللہ تمنا قد نرا یقینا منگ وینو قد چی پا مزاری داخل چی مانا دا تقلیل ور کئی خو لیکن دا اللہ پا صفاتو کنا اللہ تعالی چی کلا دا سی نسبت و توشی نو اغی مانا با یقینی کئی یقینا نرا تقلب وجهک منگ وینو بار بار اوریدل دا مختا فی السماء الى السماء طرف تا اسمان تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اسمان تا قتل چکا اس رات اوپا موشی چی قبلہ بدل کا کہ اس رات حکم موشی چی قبلہ بدل کا لی پہ انتظار باو نو قد نرا تقلب وجهک فی السماء تقلب مانا زمون پر استادانو کے مولانا حسین علی رحمہ اللہ اگر دا مانا کو چی تقلب مانا تکلف تے او تقلب مانا غم دے مطلب دا غم دا وجه نتما خڑے غم دا دے تمنا دا را چی قبلہ بدل شی او غم دا دے چی یار دا قبلہ کی بدل شی یہود با اعتراض کئی ولیکن رستو فلنولینک قبلتا ترضاها فاغی باندے بیا یو قسم تا دا غرازی چی نستا دا قبلہ خوخل پوشنو غم پا کبیا نرازی دی وجه نمو گوی چی تقلب پا مدل تکی تکم دے دا پا تکرار پا معنی سر دے قد نرا تقلب وجه کا یقینا منگوینو بار بار اولول دا مستا فی السمائی طرف دا اسمان تا نو وعدہ وگر دویم نمبر سو وعدہ کی فلنولینک نو خامخامون بوارو تا قبلتا اغا جہت تا اغا طرف تا ترضاها چستا بخواقوی چتی خواقی اغا طرف تا دی منگا اڑو دای و سر وعدہ وکلا اس فولی وجہ کانو اسو تا عمرو کلو پس وارا و مخفل شطر المسجد الحرام طرف دا مسجد حرام تا شطر دا یوی سیس چکلی تا ویلے کی گی خواب اس بیت اللہ خو چونکہ ٹول مسجد حرام نہ دیکھا مسجد حرام کی بیت اللہ یو زائے دے نو آگا یو طرف دے طرف واقع دے صحیح چکا نہیں یو طرف تا مخی اس دا خبر دا چی مطلب خلق دری قسم دی یو پا مسجد حرام کی دن ندی اگوی کو بعین قابی طرف تا مخی یو قسم خلق چکم دی اگر مسجد حرام نہ بہر دی اگئی بکم طرف تا مخی مسجد حرام تا مخی یو قسم خلق د مکینه بهر دی بس هغه کی حرم ته مخ کی نو بس هغه کافی شو حرم بیا و دی لا قره مسجد حرام نه غته خو شو نو هغه دی وحیث ما کنتم اوس دا خبره ده چې خصای شو مخ په ذو مسجد حرام طرف ته راکم کدا علاقې نه بهر خبره نو هغه ټول خلق ته امر وحیث ما کنتم بکم لا کی چی تاسو فولوا وجوهکم نو اړوی مخونه خپل شطرهو طرف ته دی مسجد حرام ته دلته مسجد حرام کې دنم بهرم ها اس پدی خبر باندی دریم علت دریم وجہ ذکر کے او دلیل نقلی دے خواہ چھ گورا مسجد حرام تم قبلی تم استاس و مخول وارو لے وجہ صدا علت صدے علت ذکر کے علت ثالث دریم علت وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَنَا كَسَانْ اُوتُ الْكِتَابَ چِوَرْ کَرْشَرِ وَرْتَ كِتَابُ لَيَعْلَمُونَ خَامَقَا خَقُوِيگِ أَنَّهُ الْحَقُّ چه دا اوریدل د قبله حق دی مر ربهم له طرف در رب د دنیا دی ول دی خپل کتابونو کې کتل دی تورات کې چې رسول الله وکم خوا مخ کوي کعبه طرف ته نو ال تداشت لري نو د دی وجه نه مستا مخ دغه طرف ته واړو نو وما الله بغافر ان ذي الله تعالى بخبر عما ذا اصلا يعملون چې دوی عملون کوي ولا ان اتيت الذين اوتوا الكتاب دی کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ور کوي او دری قسم اهل کتاب دری قسم علماء ذکر کړي یو قسم علماء معاندین صدیان اغه ته ته څومره د حق دلایل لاړ نه منو په شو کنه دویم نمبر قسم خلق دی اهل حق اغه صحیح خلق یې اغه حق منی دریم قسم خلق مداهنین اغه حق پټای د چا د یری د وژن اره چا د وحدی د پیسو د روپو د وژن دیک تحویل قبله کې د اهل کتاب او علما دری قسم شو یو قسم زدیان وی نی مانی دویم قسم اهل حق دریم قسم سنی اغه پټون کی د حق مداهنین دا ګوري ولا ان اتیت الذین او کچرت تراوړیا که سان ته اوتل کتاب چې ورکړ شی او ورته کتاب بكل آیه هر یو دلیل په تحویل د دې قبله په د کعبه په قبله باندې او ته قسم قسم دلائل راوړي ما تبعو قبلتک من تابع کی دوی د قبله استا بعضی ما تبعو دینک قبله مارد دین سره مرضی نو داش وما انت بتابع او نیتو تابع کی دن کے قبلتهم دا قبلی دا دوی ده دوی ده قبله تا چې دوی په باطل ولار دی دلیل نه مانی نو تم بیا کلک شه تم کلکی تر دوی ده قبله تابعداری مکوا ته کتا سره خو حق شته نو ته بیا داغه سره کلک شه و ما بعضهم اوس ته دوی بل یو خباثت بیان چې او دوی په خپل کور کې نه دی جوړ خا و ما بعضهم ندی بعض له دې اهلی کتابنا بتابعین تابع کی دن کی قبله تا بعض له قبله ده بعضو یهودیان د نصارا او قبله ته مخ کوي نصارا د یهودیان او قبله ته مخ کوي یو بل سره په خپل کور کې اختلاف دی ولا ان تبعت اهواهم او کچرت ته تابع شه د خواہشات دوی من بعد ما جاءك من العلم پس داغینه چراغ تا ته العلم دليل وحي وحي دليل تراغ علم در تراغ ده وحي انك اذا يقينا تو فدغ وحي من الظالمين خام خالچان وي ده ظالمان نا ده بر تو ظلم کی کتر دوی ده قبله تابع شو رسول الله کوئی تابع نہ شو کنه الذين اتيناهم الكتاب ده استاد کتاب بل ڈالا ده بل ڈالا ده اهل حق دي الذين كسان اتيناهم الكتاب الله وي چ مون ورته کتاب ور کړه ده ما تاسو ته ویلو په مقام د مت کې بسرا دي اتيناهم الكتاب په مقام د زن کې ورادي اوت الكتاب ها ده مقام د مت کې دي يعرفونه په جنيدا نبي يا يعرفونه په جنيدا اوريدل د قبله په خپل کتاب کې ورته داسې معلوم دي كما يعرفون ابناءهم لك پیجنی چه زامن خپل خپل بچه چه سنگا پیجنی دک کشانو تا دا مسئله معلومه دا که بالکل رسول الله با تر تا مخ کئی کعبی طرف تا با مخ کئی دا و تا خا معلومه دا او اغوی پا دیبانه اقرار کئی دا خا خلق دی خا آتینا هم الكتابی اونی اس درم فرقا و این فریقا او یقینا یو درم ڈالا یو بل ڈالا درم ڈالا من هم دا دی اهل کتابو نشتره لیکتمون الحق خامخا پتای حق وهم يعلمون او حال داده چې دوی خپویږي چې دا حق دی خپته یو ورته چې حق داده په هغه حق باندې ګوته کی دی او هغه څه کې هغه پټ کی دا یغه مداهنین درې ما فرقه خلک ټول تحویل قبله بارک درې قسمه خلک شو اوس وته وای چې خا حق به وسته شي حق به ست وای نو به حق څنګه پیژنو وای د حق تعریف وسان دی الحق من ربک حق هغه چې د رب د طرف نه ای اغوی دغوی دیوی اغوی نه نه نه اغاو دغ افریق دیار سوی پسوجه وای د چانه وای کدا الله له طرفه حق دی کدا خپل گیډ نه ویلو حق نه دی بس الحق من ربک الحق مبتدا را من ربک خبر دی حق اغه دی چې د رب د طرف نه ای خوش بس لاند بچا فلا تكون ندا قبلی تحویل در رب طرف نه دی لہذا بل دا صحیح دی فلا تكون نر تم کیګه من الممترین د شکیان نه پدی خبره کی چې شک دی راشی چې ردا تحویل د قبلی وسنګ ایدا با صحیح او کبه صحیح نه برابر تم برابر پیندمټه کو سو وایس پرې دی او دی یا مخکې چې بیا پینې مته پات